الله الرحمن الرحيم باب تحريم بيع حبل الحبلى باب دې په بیان د حرام والي د خرصولو د حمل د عمل کې دا حبلا اے بيع حبل الحبلا فتح د ح او د با د باب بيع الحبل الحبل بعد بابا نے اسکان ویلے حبل الحبل ویدغه خبره درست نه ده حق خبره ده چې بابا نے فتح دا او دا حبلا جمع دا حابلن دا لکا ظالمون او ظلما او فاجرون او فجرا او کاتبون او کتبا او دا حبل مختص دے دا آدمیاتو پورے ادا بنی آدمو نا پا نورو کی حمل وئی ا بنی آدمو دے تا حبل وئی و بیہی قال حدثنا یحیی بن یحیی و محمد بن رمحن قال اخبرنا الليث حا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن نافع عن عبد الله دي دیکي عبد الله نسوق مراد دي و عبد الله ابن عمر مراد ته زکا پا قرینی دا ما بعد دا روایاتونا زکا ما بعد روایاتو کم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رازی ورن قائدہ دادا چوئی کلا عبداللہ مطلق ذکر شی ورسر نور سنی ندین ابن مسعود رضی اللہ عنہ مراد پوشوئی قائدہ بانے عام معروف قائدہ دادا چکلا عبداللہ مطلق ذکر شی ورسرکیت دی ابن عمر او دا عبداللہ ابن عمر او دا عبداللہ ابن مسعود او عبداللہ ابن عباس نی مدینہ بمراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی خودی دیکھ عبداللہ مطلق دے قرست روایات پی قرینہ دا چی دیکھ عبداللہ نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مراد دے دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا روایت نقل کئی انہو چی بیشکد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا من اکڑدا عن بیع حبل الحبل دخرسولو دحبل الحبلنا او د حبل الحبل په تفسیر کې د علماو ګڼ اقوال دي یو قول دا درنباوروم بیا چې دا خرصول دي په پیسو نیټه دارو سره وای دا او خبلار بد چې د دې بچي پیدا شي ابیا غ بچی لوی شي او دا غي بچي پیدا شي. دا تفسیر مروی روایت شوید ابن عمر رضی اللہ عنہونا. حبل الحبل ستوئی چداشے دربان خرسوم پپیسو نیٹا دار کلا با پکما نیٹا با پیسی وجد دیوخ بچے پیدا شی او آغا بچے بیا لونشی او داغی بچے پیدا شی. یو تفسیر د دې حدیث داده د حبل الحبل او د ابن عمر رضی الله عنه نه منقول ده. یو تفسیر د دې حبل الحبل دام ده چې یو شیخ رسول دی په پیسو نیټه دار تر دې چې دا او خبلار با خپل حمل اوزے گئی فقط. دا تفسیر امام بخاری دے امام نافع نہ نقل کرے. نو پتی کی تش دوخی اغا بچے چوزی گی او دا اغا دا بچی لوی دل او دا بچی زیگی دل پکی نشت دیدو ام تفسیر بارے. دریم داده چی نها عن بیع حبل الحبل ویدا یو شی پا پیسو نیٹ دارو خرسول لی ترکمی چی ده دی زناور چی دا زناور اوخا حامله ده دی بچه پیدا شی اب یاد دی دا اغا بچی حمل راشی اگر چی اغا بچی لا حمل زیگول نده. دو پا دیدریم تفسیر کی صرف دغو مرا فرق راغی چی دو بچی زیگول پا کنیشتا یعنی دو غبلار بیو خو بچی او زیگولو خود آغی اغا بچی لوی شو او آغیم پا خیط حمل راغی اگر چی بچی لا زیگول نده. دا تفسیر د امام مسلم پر روایت کې رسو در تسرگند رازی گورا پا دا دریو تفسیرون تاسو واوری دل پا دی که وجه دا منع سد پا دی دریو وارو صورتونو کی دا نیتی جهالت دے زکر دا نیتی پتن لگی بچه میاش پس پیدا کیگی کال پس پیدا کیگی لسماش پس پیدا کیگی نو پنیتا کی جہالت دے وجد منع پدی دریو سورو کی دعوا. وبیہی قال حدثنا زہیر بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزہیر قال حدثنا یحیی وهو القطان عن عبید اللہ قال اخبرنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان اہل الجاہلیت او جاہلیت والا خلق یتبایعونا چی خرسول بے لحم الجزور وخدوخ الی حبل الحبل د حبل الحبل پوری وحبل الحبل دیتا وی انتن تجناقتو زمپا کی دتائی اولادا او دا دوی ما تاپا کی مفتوح دا او سیغد مجهول دا وی دا فیل سیغ مجهول وی و اراده تی دی ده معروف کئی نو دا ده سیغ نادره و نده ناشنا و سیغو نده چه ده مجهول خو مراد تی معروف ای. حبل الحبل دیتا وی انتون تجناقا چه بچه پیدا شی دوخی ثم تحمل التي نتجت او بیا حمل والی غچ بچے پیدا شوینے نو منکل دید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینا نبی کریم علیہ السلام دید دین منکل باب تحریم بیع الرجل على بیع اخیه و صومه على صومه و تحریم النجش باب دے پا بیان دسکے چه حرام د بیع دیو سڑی پا بیع درور و سومی نرخ مکررول علا سومی داغ پا نرخ و تحریم النجش دادا ترستر آروان دے پا جودا باب کے نجش پا فتح دنون و سکون د جیم سرده او دام جایز دی چی جیم بانی فا ناجش او نجش ناجشن یا نجشن او دی نجشن مانا دادا چت دی او سامان پیسی سی واکے تا رغبت او مینا پاغستو کی نشتا بلکہ بل پہ دوکا کے لکہ دا کتاب ستاسو مخل اپروت دے اسو کی جان پہ او سل روپے لی اتا غلوے جدا دما پہ دو سوشو مقصد دے غستل ندی و دا غکس دوکا کول لی ادا پہ مستقل باب کرا روان دے نو آغا مسئلہ پہ پخپل باب کی کہو دیده کی دی باب کی اول خبره چې دا ناغی لگو رئی دا بل دا بیع دا پاس بیع کول و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرأت على مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وإذا الله رسول صلى الله عليه واله وسلم قال فرمائی دی دی الله رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمائی دی لا يبيع بعضكم بيع دين كاي باز د تاسو نه لا بيع باز فبيع د باز بانی ورد دی صورت داره یو سړی یو شی یو سامان واغستو او مال د ودرې رزي اختیار دی دی د ودرې رزي کې کته ما خوښ شو خو بس ما بشي کني واپس بیکم نو بل سړی ورته وای دا معامله د فسخه کا دا خو پتا په 10 روپۍ خرج کړي زب دغا سامان در بانے پاتی روپئی خرس کم سپو شوئی پا خبر بانے او پا دی کی اغسطلم داخل لی لکا یو بائی کل گورا اختیار بائی علوی کل مشتری لوی نکه مشتری له یغه یو شیغهسته پلس روپۍ وای مال به خيار ده نو دی ورته دا به دې فسخه کا زبدر نه دا په سواله زبه در باندې 5 روپۍ خرج کړ او که مشتری لې که خيار بایه لې نو هغه ته وای داشه کتاب ما خرج کړي وې دا فسخه کا زیدر نه پډېرو علم نګورا کده مشتری د بیع د پاسا اشتراکه او کده بای د پاسه کې دواړه ناروا او ناجیز دي دی حدیث کی د دین امنا رالا و به قال حدثنا زهر بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال اخبرني نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب لا يبيع الرجل ولا بيع اخيه بيع دن کوي یو سړی په بيع ضرور چرای دواړو په مس کې خبره ختمه را دی ولته وی دا بيع ختمه کوي ازي در نه پدینا ګران اخلم یا ګران در له خرصو ولا يخطب على خطبه اخيه او نو دی پیغام د نکالی گی د پاسد پیغام درور سوک د چالور خور ته د نکا پیغام اولی گلو علای پا منز کی خبر شورو دا یا دا ورکولو نو ورکولو خبر ندا شوی ادا پاسا پی بل راغ وی دل بی نور کوای مال بی را کوای نو دینم من راغ لی الا ان یعذن لہو مگر دا چی اجازت کی دتا او دا اخیه لفظ نباز وی مسلمان مراد دے نو وی دا مسلمان سر دا سی ناروارا باز وی کافر سر خیر دو کدا سی بیا کے و جمہور علماء وی چنا حکم شامل دے مسلمان زمی و مستامن تا یو زمی کافر دے اگر دے چانے یو سودا لی دا اگر دے پاس سودا با سودا نکے یا یو زمی کافر دے لکہ یہودو یہودو نسواراو دے زنانو سر نکا درستا دا او اگر دے چا پیغام لگلے تے دا اگر دے پاس دا سکے نو جمہور لماوی حکم شامل دے زمی او مستامن ٹولو تا او دا دا اخ لفظ یا بعض روایاتو کی دا مسلمان لفظ راغلے نو دا غالباً ذکر شوی مفہوم دی دا پارنشتا نو دا ذکر دا اخ پا حدیث کی قید ندے مگر دا چه اغی اجازتو کی وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن العلاء نبيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی لا یسوم المسلم ولا صوم على صوم اخیه نرخ دے نمکرر ایو مسلمان فنرخ درور اے بائے او مشتری راضی شول پیو پیسو او بس بے آکھئی نو بلور تراغے اغا مالک تے دین اڈیرے ورکی آغا عمرے ورکی نو داشے ناروالے نو مکروح دا بے عد بلرور دا بے عد پاسا او داغ دا نرخ دا پاسا نرخ مکررول داغ د نرخ د پاسه نرخ مکررول یو بیع د من یزید دا لکه دا کتاب تایخ ته وسو کې معنا علی ندی طالبات کې وې زی په روپي علم اته دینه سیوا سو کرا کای نو دا د نرخ د پاسه نرخ نه دی، دی ته بیع من یزید وای، دا جایز ده، دا جایز ده او دا درست ده. لکه نبی علیہ السلام اغه پیاله او ټاټ اغه صحابي ته چې خرصولو وی دا ټاټ او پیاله سوک لینو یو کس وز دواړه په یو روپیه لم وی مَن یزید علی درهم سوک په یو درهم سی وا والے کوي نیو سړی ورته دو درهم ورکنه پاغه خرص. دا حدیث تاسو ته ترمذی او ابو داود شریف کې تیرو. وبه قال حدثنا وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل نبيهما عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي وابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چه رسول الله صلى الله عليه وسلم نامن کړی استام الرجل چه نرخ مقرر کیو سره على صوم اخي پنرخ درور وفي روایت الدورقي على سیمت اخيه ددام په معنا د صوم دی داغه په اگر نرخ باندې نرخ مقرر کی د دین د الله حبیب منع کړي اي نرخ په خپل منس کې مقرر کړي او هغه ان قریب دي چې بیع تامشي او تداغې د پاسه نرخ مقرر نه د دین امن راغلي د په حدیث کې و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك ان نبي الزنادن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمائي دي لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض فلا تناجشوا ورد دی مستقل حکم رست را روان دی چلا یتلق الرکبان یو قافله خار تر را روانه دا لا د خار د نرخ نه خبر نه دا ایو سره ورته باروت ورسی دی واغست دا مساله په خپل باب کې را روانه دا اداغه خدر لتیر شو چې بیع دې نه کوي بازه په بیع د بازه ولا تناجشو دیده که در نجش مسئله زدکر در لا یتلق الرکبان باب رستو را روان ده دو گره دا لفظ ویلے کی گی یا نجش یا نجش جیم بان فتحا او سکون دوار جائز دی عددی خپل لغوی معنا صدا اثارۃ السید و تنفیره مم مکان الی مکان خکار را پاسول او هغه متنفر کول دیو زین بل زل دی تختور د نجش خپل معنا لغوی دار اسو کوئی خپل لغوی معنا د دوکا او په اصطلاح د علماو او د فقهاو او د شریعت کې څه ته وایي یو سړی د یو سامان پیسې سیوا کی خود د مینا پاغستو کی نشتا بلکه بل پی دوکا کئی دا گورا دی دکاندارانو مشوره کری نو گاگ چلار شی او خام خوابا دی کمکل زنانا بز بازارونو تزی نو دکاندار ور تشیکی دی ویدا پسل روپای دی نو دا پاس بل دکاندار راشی دا گاگ زنانا نارینه نپی جنی ویدا کپڑا پسو ورکه وې دا فصل وې حق دې نالي نو زما پشپک شلې شوا دې دې کې مقصد غسل نه دي بلکې داګه پیراته زئی مداکار حرام دې او دا ناروا دې بل په دوکه کې دا ګور په اجماع د امت باندې دا سکول حرام دی. احناف او شوافی وی که کما بیعا کی نجش راغه نو دا صحیح و خسرد گنانا اباز اهل الزواهر علماء وی چه ندا بیعا بالکلی باطل علا او دا قول دا امام مالک او دا امام احمد رحم اللہ بده زکای وی من راغلی دا اللہ حبیب من کری او منا تقاضا د فساد کوي ادا کوم علما جوي جهزه نه وي نه د افعال شرعيونا دا تقاضا کوي د صحت د فعل لکه اصول کی مویلیا دی یو شینا منا چی وی نو دا تقاضا کوي چې دا فعل صحیح دی خدا دا کراحت فکی دا خارجی وجوه دا وجه نراغلے وَلَا تَنَاجَشُو وَيْوَلَا يَبِعْ حَاظِرٌ لِبَادِ خرسول دنکی شہری دا بارانی دا پارا دام په خپل مستقل باب کې را روان دی. اله کې یو سړی سامان راړو یو کلی خار تا ناغه مازیګر پورې ځان خلاصي وي چې کور ته ورسېګم ناغه سار یو نر باندې خرڅای مازیګر په بل نر خرڅای دیو جن بازارونو لویو کې ساری سودا ګرانه وي او مازیګر اسانه وي اوس د شهر یو باشنده ولوي چې تلوار مکوا ته به غمل سامان ما سره کیده او تخپل کور تزا دا بدل واره په واره ګران خرشو دا په خپل باب کې مسله را روانه ولا تسر الابل والغنم دادی اے پای مراج مخوي په غلان ددو خانو او د ګډو کې سور از دې ونلشل چې دا غلام دی غټ اخکاری او گا کوه یا غستون کې وای چې دا غلام دی غټ د دې کې خو ډېر پي وي فمن بتا ها چا چې واغست دا باد ذالک پس د دینا او ویل شلا او پیا عمر نکول فهو بخير النظرين نو دے پا غورد دو نظر نو دے بعد ان یحل بها پس دین چی ویلشی فا ان رضیها کچر دے رازی او خوشال شپ دی نو امسکا دغلنگ اوخا او گڑ بیزد زان سر ایسار کی و ان ساختوها او کچر دے پا دی خفش و ناراز شو رد دهان واپس دی کی دغه لنګ غډه او بیزا وسوا من تمرن او یو سواد کجورنا دام پخبل مستقل باب کې را روان دی وای باب به علم سرات خو دې دې کې ضمنن حدیث کې ذکر شو دی وجه نمونګه تفصیل نکاو وبه قال حدثنا عبد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبت وندي وهو ابن ثابت عن ابي حازم ان نبي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نها من فرمائے ان تلقي الركبان د ملاوی دود قافلین چې خار نبار ورته وروتی او غید خار د نرخ نه خبر ندی تتی او شیگران ارزان لی وان یبیع حابر لباد او د دین د الله پیغمبر منکړي چې خرسول دیو کی شهری سړے لباد د بار باندې شي مسافر د پارا وان تسأل المرأة طلاق اختها او د دین منکړي چې سوال کوي مطالبه کوي او خزد طلاق د خور خپلی اے وخزه یو سړی ته وای چې د خپل خزه د طلاق کا چې ما په نکاح والی ندینه من راغلی یا دی په لوګورا یو سړی یو خزه ته د نکاح پیغام ولې ګلو داغه یو خزه شتم نو دا وروي شرط پکې دا دی چې لومړی له طلاق ورکه الګ د سره ز نکاح کوما وعن النجش او من اکڑی ده نجشنا نجش مو پی جندو والتسریع او ده دین من اکڑی چی سور ازی ده غلان ده میخی ده غوا ده گڑی بیزی ده پیو ده ککڑی چی گاک پی دو کشی وان یستامر رجل علا سومیخی نرخ مکرر کیو سڑے پا نرخ دخ پن رور وبه قال حدثني ابو بكر بن نافع قال حدثنا غندر ها وبه قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا وهب بن جرير ها وبه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا ابي قالوا جميعا حدثنا شعبه بهذا الاسناد في حديث غندر نها وفي حديث عبد الصمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نها من اکڑی فمثل ده حدیث ده معاذ ده شعبنا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نها عن النجش من کړي د اسی قیمت بڑھاولو نا یو شی اخلنا او اسی دا قیمت بڑھاوے وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین دا وګړو ټول د ورسېږي څنګه